ลูกชายเราถึงตายเขาเป็นลูกที่ให้ความอบอุ่นแก่เราในยามแก่ท่า พระเจ้าโอ้ไม่แล้วพระเจ้าก็เอากลับไป เอาละแม่พยายามหยุดร้องเถอะ ฉันหยุดไม่ได้หรอกพ่อเราสูญเสียลูกชายผู้ซึ่งเป็นลูกชายที่ดีเราจะทำยังไงเมื่อขาดเขาเราก็แก่แล้วและเขา ลูกชายของเราได้มอบบ้านนี้สวนองุ่นที่ดินพระเจ้าจะเอาความตายและผิดสงของมันออกไปและจะปลอบโยนจิตใจของเราเข้าไปข้างในบ้านดีไหมแม ่นี่เราจะอยู่กันตามลำพังไม่มีลูกชายที่จะ มาเถอะแม่มาเถอะบ้านที่ว่างเปล่าจำได้ไหมแม่เมื่อเท้าเล็กๆของเขาวิ่งไปมาเสียงร้องและเสียงหัวเราะก้องอยู่ในห้องต่างๆและในใจของเรานอนพักเสียเถอะแม่นอนที่นี่ล่ะพักเสียก่อนลูกชายของเรานั่งที่ปลายเท้าเราเราสอนให้เขาเชื่อฟังและเคารพนบนอบเขาก็เชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังเราเขานำเกียรติมาให้แก่ชื่อของเราเหมือนพระบัญญัติซึ่งพระผู้เป็นเจ้ามอบให้แก่โมเสสมาสั่งสอนบางครั้งเรา ฉันไม่ต้องการที่จะพบใครทั้งนั้น อาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนฝูงเราไม่ควรจะเสียมารยาทนะ เอาละไม่เป็นไร เอา ส วัสดี สวัสดีท่านท่านเป็นใครและต้องการอะไร ท่านไม่ได้รับคำสั่งหรอกเหรอ คำสั่งอะไรครับท่าน ท่านจะต้องออกไปจากบ้านนี้ก่อนพลบค่ำพระที่วิหารต้องการใช้บ้านหลังนี้วันนี ้ต้องการนี่คือบ้านของเราเรา ท่านรู้ตัวบทกฎหมาย กฎหมายอะไร กฎหมายศักดิ์สิทธิ์มอบให้โมเสสที่ภูเขาซีนายจงนับถือบิดาและมารดาของท่านและผู้ที่สาปแช่งบิดาหรือมารดาให้เขาตายอย่างสาหัสยังไงก็ตามใครที่บอกกับบิดาและมารดาหรือพระที่วิหารนี่คือของขวัญกำนันแก่วิหารเขาจะไม่ต้องตกอยู่ใต้คำสาปแช่งและไม่ต้องทำอะไรใดๆแก่บิดามารดาของเขาอีก นั่นคือกฎหมายที่พระเจ้ามอบให้แก่โมเสสที่ภูเขาซีนายเหรอ ท่านทราบอย่างแน่นอนแล้ว ฉันทราบอย่างแน่นอนว่ากฎนี้ถูกเพิ่มเติมโดยประเพณีของพระที่วิหาร ลูกของท่านในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ได้บอกกับพระที่วิหารว่านี่คือของขวัญบ้านหลังนี้และที่ดินก็เป็นของวิหารเพราะฉะนั้นอย่าพูดอีกเลยไปเถอะไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะรายงานให้พระที่วิหารรู้ว่าท่านไม่เชื่อฟัง แต่วันนี้เป็นบ้านของเรา พ่อเราต้องทำตามอย่างที่พระสั่งนี่คือสิ่งที่เราถูกสอนและเราต้องเชื่อฟัง แต่ท่านแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน ฉันเกรงว่านั่นเป็นปัญหาของท่านไปเถอะไปเดี๋ยวนี ้มาเถอะพ่อพระเจ้าจะประทานให้ของเรา แม่เขาไปแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะไปห่วงเขาหรอก แต่ทำไมเขาจะต้องทำอย่างนี้ด้วยทำไม มันเป็นความผิดของเรานะแม ่ความผิดของเราแต่เขาเป็นลูกที่ดีซื่อสัตย์เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อฟัง ใช่แล้วใครสอนสิ่งเหล่านั้นให้เขาเราสอนตั้งแต่เขาเกิดมาเราสอนเขาให้เชื่อฟังแต่เชื่อฟังใครเชื่อฟังเราเหรอใช่แต่ แต่อย่างแรกคือเชื่อในคำสอนของปุโรหิตในวิหารแต่บางครั้งคำสอนเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าก ฎหมายกฎบัญญัติไม่ได้มาจากพระเจ้าเหรอ ไม่ใช่ฉันหมายความว่ากฎบัญญัติทุกวันนี้ได้ถูกตีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งที่พระเจ้าได้มอบกฎบัญญัติให้แก่โมเสสที่ภูเขาซีนาย พ่อแน่ใจเหรอ เมื่อตอนที่ฉันเข้าไปในเมืองเพื่อไปซื้ออาหารฉันได้ถามเกี่ยวกับเรื่องกฎบัญญัติของพระเจ้าและก็ได้ทราบว่าตอนสุดท้ายของกฎบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกชายต้องปฏิบัติหน้าที่และดูแลพ่อแม่นั้นได้ถูกเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโดยพวกปุโรหิตที่ละโมบโลภมากได้บอกว่าลูกชายปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ทำมอบบ้านและที่ดินให้กับทางวิหาร โอ้ถ้าอย่างนั้นลูกของเราก็คิดว่าเขาทำถูกต้องและคิดว่าเขาทำตามกฎบัญญัติของพระเจ้าไม่ใช่กฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นโอ้ขอให้พระเจ้าอวยพรให้แก่เขาแต่ทำไมมันต้องเป็นความผิดของเรา เราสอนเขาเนี่ยความจริงแล้วเราควรจะศึกษาพระคัมภีร์ก่อนเพื่อที่เราจะได้พบความจริงด้วยตัวของเราเองก่อนที่เราจะสอนลูกชายของเรา แต่ผู้โรหิตในวิหารซึ่งมาจากตระกูลเลวีเขาได้รับการเจิมและแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทางศาสนาของเราเขาได้รับการศึกษาเขาสามารถที่จะแปลความหมายในพระคำของพระเจ้าแล้วนำมาสอนพวกเรา ก่อนอื่นนะแม่เมื่อพระเจ้าได้มอบหมายให้โมเสสแต่งตั้งหน้าที่ให้กับพวกปุโรหิตฉันคิดว่าเขาซื่อสัตย์และมั่นคงต่อหน้าที่ที่ได้รับแต่พอมาถึงเวลานี้พวกเขาไม่เหมือนกับพวกปุโรหิตในสมัยของโมเสสแล้ว พระเจ้าทรงทราบว่าพวกปุโรหิตจะเปลี่ยนไปและไม่ซื่อตรงแล้วทำไมพระองค์ถึงแต่งตั้งเขา อาดามและเอวาเปลี่ยนแปลงไปทำไมพระเจ้าถึงสร้างเขาขึ้นมา ฉันเข้าใจว่าพ่อหมายถึงอะไรการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราจะตัดสินใจทำในแต่ละบุคคลเราจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่มันขึ้นอยู่กับใจของเรา ถ้าเรามุ่งมั่นศึกษาพระธรรมของพระเจ้าเราจะซื่อสัตย์และมั่นคงไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนเราได้แม้กระทั่งซาตาน ใช่แล้วละจ้าพ่อ เมื่อพวกฟาริสีและพวกอาลักษ์มาหาพระเยซูพูดว่าทำไมพวกอัครสาวกถึงได้ฝ่าฝืนและไม่ทำตามขอประเพณีที่ผู้ปกครองของวิหารได้สั่งสอน เราได้ฝ่าฝืนกฎพระบัญญัติของพระเจ้าเหรออ ่าใช่แล้วโดยไม่เชื่อฟังกฎต่างๆที่เขียนไว้โดยผู้ปกครองของวิหารท่านไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า พวกท่านนั่นแหละที่ละเมิดและฝ่าฝืนกับพระบัญญัติของพระเจ้า แต่นั่นไม่ใช่ โดยประเพณีของพวกท่านเป็นการฝ่าฝืนกฎของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้สั่งสอนไว้ว่าให้ความเคารพบิดาและมารดาและผู้ที่แช่งด่าบิดาหรือมารดาจะต้องเสียชีวิตแต่พวกท่านได้ต่อเติมว่าผู้ใดก็ตามที่มอบทรัพย์สมบัติให้กับทางวิหารไม่จำเป็นต้องให้เกียรติหรือเคารพบิดามารดาเขาจะพ้นจากคำสาปแช่งนั่นคือสิ่งที่ท่านไม่ได้ให้ความสำคัญแก่พระบัญญัติของพระเจ้าแต่ให้ความสำคัญต่อกฎประเพณีที่ท่านตั้งขึ้น นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคายาฟัส เขาได้กล่าวหาว่ากฎของเราขัดกับกฎของพระเจ้า ใช่แล้ว นั่นคือการกบฏและไม่เคารพยำเกรง ใช่แล้ว ท่านมีพยานหรือเปล่าล่ะ โอ้มีหลายคนทีเดียว ถ้าเขาพูดขัดกับกฎของเราอย่างนั้นอีกเราจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะลงโทษเขาถึงตายฉันคือคายาฟาสมหาปุโรหิตของอิสราเอลผู้มีอำนาจและอิทธิพลเหนือประชาชน เอาสอนประเพณีของคนแทนที่จะสอนพระบัญญัติของพระเจ้า